wa Chadema na Ukawa nchini Tanzania, Dr. Wilbrod Slaa, yuko hapa Marekani kwa ziara ya kujionea maendeleo na kujifunza kutoka kwa watu wa Marekani. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na katibu mkuu huyo na kuanza kutaka kujua yale aliyopata kwenye ziara yake. Kama tulivyokuja mara ya mwisho, tunatazama tunachoita mambo mazuri tunayoweza kuyajifunza kwa wenzetu. Leo nimepita kwa tuko barabarani sasa kwa karibu masaa 8, nimepita maeneo mbalimbali, na kama nilivyokuwa nakuambia, tunapita kwenye eneo la kilimo, wakati sisi eneo letu bora la kilimo kama mashamba ya Hanang tulioanzisha kwa msaada wa Canada tumeyatelekeza kwa wawekezaji ambao hawakuyatumia kwa malengo yaliyokusudiwa. Lakini naona mashamba makubwa huku, na baadaye kwenye maduka yetu tunaona ngano inaingizwa nchini, mambo mbalimbali tunayopata, wakati tungeweza kutumia rasilimali tulionayo kwa manufaa ya Watanzania. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo tunajifunza kwenye ziara kama hii. Vyuo vikuu tumejifunza kitu kikubwa sana. Kwa hiyo ni yapi hasa mliojifunza kwenye hivi vyuo? Wenzetu wanatumia vyuo vikuu vyao, makampuni binafsi yanafanyiwa utafiti na vyuo vikuu, na ndio maana kila wakati unakuta kuna ubunifu, kila wakati unakuta kuna mambo mapya yanazalishwa, ni kwa sababu wanatumia elimu yao. Na pengine Dr. Slaa, kwa sababu hivi sasa Tanzania mnajiandaa kuelekea kwenye uchaguzi, nini ambacho mnaendelea hivi sasa, hasa ukizingatia kwamba kuna mchakato ambao mliutangaza wa kuwa na mgombea mmoja? Watu wengi kwa bahati mbaya hawaufuatilii, na sisi kwa desturi tuliokubaliana kwenye UKAWA, kila tunapofikia au kukamilisha hatua moja tunatangaza hadharani. Hatua ambayo sasa hivi tumekaribia kuimaliza ni hatua ya kuachiana wagombea katika ngazi ya ubunge. Mchakato wa kutafuta vigezo vya kuachiana, kwa sababu hatuendi kugawana majimbo. Tunaachiana majimbo ili yule ambaye ana nguvu kwenye eneo aachiwe kwa lengo la kushinda. Lengo la msingi ni kushinda uchaguzi. Kugawana kunaweza kueleweka kwa maana kwamba kila mmoja anufaike na utaratibu huu, lakini hatutaki kunufaisha vyama, tunataka kunufaisha wananchi. Kwa hiyo kama tunanufaisha wananchi, hatua ya kwanza ni kuhakikisha tunashinda uchaguzi ili tuweze kutekeleza yale ambayo tumeahidi mara nyingi: kuwatoa watu wetu kwenye dhiki, kuwatoa kwenye kero mbalimbali, kuwaletea maendeleo katika maeneo mbalimbali ambayo kwa miaka 50 CCM imefanya mambo machache, lakini ni wananchi wenyewe wameyatekeleza kwa nguvu zao. Na sisi kama UKAWA tunachotaka ni kuachiana maeneo ili tuwe na nguvu ya kushinda katika maeneo tuliyoachiana. Ni katibu mkuu wa Chadema na UKAWA Dr. Wilbrod Slaa akizungumza na Sauti ya Amerika.